الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وصل السافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بل هم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة الدين مكي سورة دي ترتيب فلعات کے بلزنوی فضل سورة انشراحنا اور نزول کے اتوشتم فضل سورة بروجنا دے زدید مخ کے سر مناسبت ہر کلا چمک کے انشراح و صدر ذکر چستا چیز قرآن تما فراز صدا ردلتا ام صدا ذکر گئی دار اچا شپ دن کی کوشش کرے رے رداغے جو طول سنی ما کلاو کرے رے لکا انبیاء نے مسلم بیانی رزق متصل لوڑا یا مخ کی صورت کی اس بات در رسالت ہو سورتین کے اس بات توحید صدر دلائل ہونا اور صورت ممتاز فد سرور ہو سیزن بانے تین زیتون تور سینین و آد البلد الامین باندے اور خائص انسان باندے مقصد جو صورت صورت کے ترغیب سے تبلیغ دے کہ ہاں ترغیب و تبلیغ تبلیغ کا اور خود مشران و حالت مقصد کا چستا مشر دنیا کی سگری دی و تینی شاید اندر و زیتون و شاید خونا و تور سینین او شاید دے تور سینا غر و حاض البلد لمین او شاید داخل دا من پس شاید دی لقد خلقنا الانسان تاکی پیدا کرے من انسان فی احسن توقیم بخیصہ جوڑ کے خیصہ شکل کے تین سنگ شاید دے انزر تین ہوئی انزر تا انزر تو گرا تول دفے دے دے سانگے دفے دے دا ہاں ہاں حلق دے مسوا کا او خشا کی استعمال پانے دفے دے دا یقصور تجوری پہے دفے دے دی خلقی و تکلیف کی بعد استعمال دے انزر پہے ہو جاندے دے پانے فیدہ ملنی جلے دفے دے دا مسوا کی استعمال انزر گورا دو دفے دے دے دے دے نزانو کی انزر جن کا کنا تاک غیو فیدہ ملانے لا وزیتون خونان تو گورا خونان زرکالا پیوزے والا لی خو خرابی گنا او تو چھ زرزور وشاد مر نفس بیا ختمی شوی تو تذکرہ دے نکے مر ترل آلے زان زیتون جوڑ کا مرا خونوانا توری سینین اگورا آغا توری سینین غر چھ رکم جے نواہ شویوا در قیامت پو داری نم تازرے شغیوا چھ تانم پشاند توری سینین تازرے ہوا کلے دا من آگے تا اللہ من ورکنے دے طالب اللہ من در کی نمرات یا غزینا یا ذکر دو مکان امراتنا مجین دے حضرتین نمرات آگا زید حجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاہو شاہو تا حجرت کرے ہو تو گورا شفائی کی انزلان دیر کی ابراہیم علیہ السلام تو گورا لاتے ویلو بادشاہتے ویلو قوم تے ویلو پکتی چارے خودے وا دانے ہو تو ہو تو انہیں پتے مسلا ملکے پر خودے ہو بچی پر خودے ہو اگر تو گورا مشریات کا آتا تو اکرم وزیتون آرزے تو پیدائی دین تارے سلام تو گورا چپائی کی بیت المقدس ہو چپائی کی خونان دیر کی اور خونان ہو جائے بیت المقدس چاہے کی سارے سلام پیدا شروع برا معصوم والے کی چرے والے بھی انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا چرے والے بھی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوا ھذا صراط مستقیم تو نمر کے وعدہ نہ کرے رہے اب اللہ پوتا کرے رہے اگر آگے آدم کے تک تھوڑی سی نینا آگا زید وحی اے موسیٰ علیہ السلام چارہ پتا آگا زین وحی شویوا آگا یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام گورا تو نمت تکلیفوں کے حضاب اللہ سے اذہب اللہ فرعون انہو فقا فرعون تکلے رہے چرے ہو سوالی بادشاہ نے مصیبت سنا تاہرین نے مصیبت سنا بنی اسرائیل نے مصیبت سنا تفل ملگیری سامن نے مصیبت سنا اگورا پل مشران ذا پیاد کا موسیٰ علیہ السلام ولا لے اچھے گئے وئی اوہ حاضر بلد الامین دا کلی دا من دا منکی مکرمی چه نبی علیہ السلام پاکی پیدا رہے شانی تا من دے نبی علیہ السلام تو گورا چوکنی کی چروالی دی چروا ایو انا قولو لا الہ الا اللہ تبلیہو گورا مصفروں کی چروالی دی میلوں کی چروالی دی پاگا غنو دا صفحابانی چروالی دی پاگا غنو دا منابانی چروالی دی حل میدان کی چرالا چرالا دارنگی تو تاس چروا والا چتالا امن ملاو جی پل مشران را پیاد کا اللہ ہوئی آغا مقام دوائے دیجرد ابراہیم علیہ السلام چتین پائی کی انزران کی شام زیتون بیت المقدس زیر پہلا آئی دیسا علیہ السلام چپائی کی خونان دیتی گی زید وائے دموسیٰ علیہ السلام کی توری سی نین دے آغا زید وائے زید پہلا آئی دیسا نبی علیہ السلام چاگمہ کم کرمہ لقضا طول پر شاید دی دولو چنوالی دی زید گوالی تاکی پیدا کرے بگی انسان پا خیصہ جوڑ کے تقوین خیصہ شکل کے پیو آفت کو منزل را لاند دلان دو مگر آگا سان کی مان رو رو آمن یو کو نیک دل را عجر دے جرمون بلا حساب آم بلا حساب آجر بورکم دل عجر بورکم تاچی غیو آلے امان مقذب و کعباز و بدین کمیو سے لے شبائز کرے تال را پذرن پا قیامت آیا نبی اللہ بیا کمل حاکمین خفیصر کند فیصلے کے ان گناہ خفیصر کند میں سورت 3 کی ترغیب اعمال صالحہ و سمحوا.